سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. سورة فتح کی دا اللہ خصوصی مہربانی و بشارات و رحمتنا پا پیغمبر باندے او پا عام مومنانو باندے او خصوصی مہربانی و رحمتنا دا اللہ پا خصوصی مرگرو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے احساناتو کی چکم اللہ پا دے موقع باندے چیغا واقعہ و دا حدیبیے پا مومنانو باندے کڑیو ناغا دیر زیادو پا دے کی خصوصی دا اللہ احسان داو شو چی جگڑاو نشو سرد دینا چی پیغمبر و مومنان دے تا خطا یارو اللہ والا خو قدرت و طاقت ورکڑو او نزدے دا جدی پا میدان بانے اڑم شوے بے او مکی والا و پا جگڑا کم شکست خوڑلے بے خدا اللہ خصوصی مہربانی دا وشوا چی دا جگڑے نہ بچو دیکھ فائدے خو نورم ڈیرے وے خو یو فائدہ پا کی داوا چی پا مکہ کی مومنانو آغا دا کافر سر یو شان پکھلی کی پاتے کی دو نو دا مکی والا جامع یو شان وا دا مکی والا گری یو شان وے سرونه یو شان لولو اختبه پریخی جبا دقا عربی جبا و سی فصیح جبا و سنگ چه داد اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم پا اولاد کیون آغم دا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم پا اولاد کیون پا دیکی زنانم و پا دیکی ناری نوم پا دیکی علکانم و پا دیکی مشرانم چان دا جدائی نشوا کولے زکا دا مومنان و کورون سزان لنو داغی جماعت سان لنو تقه بیت الله ته بتول راتلو هغه پټ مسلمانانو کلمه ویلې وا او د پیغمبر مرګري او دا مهنت او کوشش به کو چې د زین مونږ په یو طریقه باندې وته څنګه چې پیغمبر او صحابه تللی دي خدای وا یا وسنه کېدو او یا به وخت کاتو دلته پاتې کېدو نو که جګړه شوه ردی په میاس کې نو چې د بار نه کوم صحابه راغلي وسوار لسو مهاجر او انصارو اغی خو پکې نه پیژند چې دا مؤمن دی او دا کافر دی خو چې اغی راغلی وی په مکه باندې نو مکی والا به هم په مال کړی او ورسره به دغه مؤمنان مسلمانان هم دل کړی نو دا پکې یو عظیمه فایده وشوه په جنگ نه کېدو کې دا فایده وه چې مؤمنان بچ شو نارینه او زنانه مشران او لکان او دا هم د اسلام یو قوت لکه چې هغې نه بس خبر نه وو نو یو طرف ته به هغې مړه وې بل طرف ته به مؤمنانو ته نقصان رسېدلی وی چې تاسو خو خپل ملګري ووجلو هغې به وي مونږ څه خبر وو دا نه پیغمبر پېژندو او نه دې حدیبیې والا او صحابه پېژندو مکې والا وو په دې استازو کې مختلف کسان بتلو او راتلو لاولی بودیل رولیگا بودیل ابن ورقا مشهور سړی دا دی او بل واقعه راغلی دا الخداعی د خدا قبیله نبی علیہ الصلات والسلام د تخپل پوره بیان کو ته وی لاړ شو وغی ته خبر د ماره طرف نو رسوا مونږ د عمرې د پار راغلی او د زیارت د پار راغلی او جنگول نه یو راغلی کچری مونږ جنگ لا راتل نو بیا په دې هه اتبان نه راتلو دا وګوره هدايا مونږ ځان سره راوستي او یا بدنی دي هغه ته هارون اچولی بس خبر دې ته پاتې و چې دا کله حکم کوي دا مونږ په دې ځای باندې او یې بوزو مکی تا ول ته لالي مونږ ر دې خلق یو د دې جبه والي یو یو خاندان یو زمونږ دې سره خپل ولی او تربوري را روانه ده زمانی نه نو مونږ دې سره جګړه نه کوو جنگونه نه کوو صرف دې ځای کې به پاتې شو یار وځو یا دعا او عمره بوکو واپس وسو او کما سره په دې کې څوک نه تیاریږي نو نه دې تیاریږي ما ته خدا الله ر طرف نه ډر دې ما ته حکم دې لو قاتلنهم حتا تنفرد سالفتي دی وخت پیغمبر دا جمله ویلی و بدل تا په تیوی مکی والو ته دا خبر اورسوا چې زه به یوازې جنگیږم تر دې چې حصو کوم پاتې نشي او تور راځي او زما په څټ باندې لګی نو لګی دی خو نه زه جګړو لنیم راغلی دی وخت کې زمون خلق ته زمونږ قوم دی اللہ را طرف نہ مونږ ته صدا حکم نه دراغلی بودیل چراغ نو مکی والو مجلس ته گولی و ناسو هغه وته وی زو ته دی کسانو رو طرف نه رالم خبره می راغسته را تاسو څنګه خو حرتا سو ته پیش کما نو باز کسان پکې داسې و چې هغه متکبر او جاهلان او خمقل سفها او خامن اغي وی نه لا حاجت لنا به ساری خبره د هیڅ ضرورت نشته او چې کم پکې خيار خلقو ناغي وته وی ګورا دا خبر بده یو کی لگا چیغی دلر نراغلی دی او زمونگ خپل حلق دی سبل سو خون دی نو خبر بخیر دیو کی خبر خوصو مونگ بے وورو نو کتاسو تا خبر خخ کاری دا نو بسو عمل با پیو که خر دا نخ کاری دا نو بس تری بے دی طائب والا سڑے پاک موجودو دا غنم عروا ابن مسعود ثقفی مشهور سڑے دا اگو وطوی گورا تاسو زما د پاره په منزله د پلار یې هغه وی او زه تاسو د پاره په منزله د بچی ما پس تاسو ته خبره وکم دا د دې چې کوم خبره راوړه بو د پیغمبر طرف نه دا خو ګور ډیره خوګه خبره ده دا ډیره د پښتو د غیرت او د سړیتوب خبره ده تاسو باندې دا ولې دوره به دوله کیدا او یو کار به وکړو ما ولېږې زه به لاړ شم په خپل به سره خبره وکم اغه یو ته یاو زه بس زمونږه مشوره ده بدل بزې پرې ده تلارشه لور ورغه هغه راغه اخو د مشهور قبیلې سړی وو خو سردارو د خپل قبیلې چې کله راغه ناغه حالات تکاتو په دې خبرو کې هغه نبی له صلوات و سلام سره کیناستو نبی له صلوات و سلام ته ویا محمد صلی الله علیه وسلم دیتک دا خپل قوم تباہ کی بالکل ختم کی او نیست و نابودی کی او دید دا جڑی والا غسی کی او یا خبر اولتشی دی بل طرف نشی دی پا تابانی زور ورشی اکم خلق چی تاثر راغلی دی وزیوین اما مختلف قسم خلق تی سوک تی یوزی و سوک دا بل دی کی دیشی چی تا پا زیبانی پریدی او دی دا نو تختی دیکی ابو بکر ناستو اگر اپاسی دو تیوی صدی ہوئی اوم سوس بزر اللہ دیر سخت د غوسی خبره عروه ته وکړه وی د الله ته د عزاد د غوچو پی او دیر سخت خبره وکړه نبی له صلوات و سلام ته دی او سلینا کارواله ابو بکر تابه نس چلو شو عروه وی سر چت کو وی تاسو وکړه چې من دا اسوک دی چا دا خبره وکړه هغه وته وی ابو بکر وی ابو بکر دا خبره وکړه وی آو ابو بکر ته وی ابو بکر کستا ما سره یو احسان نوی چې ما دا غی بدل تاله نه درکړن لا جب تو کما بتاله جواب درکړې وې سړی څنګه جواب ورکړي او به خبرې شروع کړې هغه به خبرې کولې نبی له صلوات و سلام له ګری لګوتی ووري لې عروه ابن مسعود ثقفي او په سر باندې مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه لاړو تور و سره وا چې هغه ځل لمکاته چې د پیغمبر وتے اخر یدک عن لحیه رسول الله صلی الله علیه وسلم نتوری دا موټه وسره پاغي ولدا سی گزار ورک دیکه ول ورک وی د پیغمبر د ګیرین لا صافه لکا نبی عروه بیا سره چت کوي تاسو وک چې من را دا چا دا خبر وکړه ویری وته وی چې مغیره ابن شعبه ده نو وته یا غدر اے غداره نتا پی جنم نه چې په سفر باندې یو قوم سره روان وی قتلتهم او غید قتل کړو مالونه یې واغستو توی زما مخکې خبرې کوي نبی علیہ الصلات والسلام وته وی اسلام چې کله راشي نو هدم ما کان قبله ا مخکې چې شوی دی نو هغه اسلام ختم کړی دی وړی دی او باقی هغه مال چې د خلکو نه اغستر نو ستا مال خو پکې نه و کنه ستا پکې څه و وی د دین وروسته عروه اندازه واغستله صحابه و یو تنم د نبی علیه الصلات والسلام په مخ کې خبره نه کوي او چې کله پیغمبر خبره کوي نو دی بالکل غلی شي. نبی علیه الصلات والسلام چې کله لاړه توکي نو هغه یې ځمکې ته نه پرېږدي، هغه راوالي نو په لاسو کې ومږي نو په مخ باندې پوري کړي. د پیغمبر لاړې ځان دپاره عطر خوشبو ګڼي، نو چې کله نبی علیه السلام چاردام ته کښېني نو بس بیا پې جګړه شروع شي، یو راځي هغه اوبه رالي او بل راځي هغه اوبه رالي، هغه څاڅکو ته یې لاس نیولي دي. چې کله دې عروه وکاتو چې وګوره دا لاسن خلق دی چې هغه ناست دی نو سړی ولاړ دی او توره ورسره ده، د عزت او د احترام د وجه نه د هغه ګیرې له څوک ګوتې نه شي وړی او د هغه د اودس هغه پاتې شوي اوبه ځمکې ته نه پرېږدي، هغه لاړې توکي نو هغه ځمکې ته نه پرېږدي او رایخلي د ځان دپاره په هغې کې برکت ګڼي چې دا زمونږ د پیغمبر لاړې مبارکې دي. نو چې کله راغې نو مکې والو ته یې ووي، وي تاسو خو لیونی یې، دا د هغه نه چې کوم خلق چاپېره دی، وي ما خو په دې خپل عمر کې کسرا خواله تللی یم وفد مې بولی دی، د قیصر خواله تللی یم وفد مې بولی دی، د نجاشي خواله تللی یم وفد مې بولی دی، د دنیا چې بادشاهان دي نو د دې خلکو سره زه تللی یم، زه خو سردار پاتې شوی یم د قبیلې، خو ما تا قسم مرګري په دې خپله زندګۍ کې نه دي لیدلي، هغې خو ته خپل ځان او خپل مال او هر څه قربانۍ. د هغې نه وروسته د مکې والو فکر او سوچ راغی چې بغیر د صلح نه زمونږ څه بل حل نشته. د هغې نه وروسته بیا سهیل راولېږو، هغه چې راغی او پیغمبر د لرې نه ولیده نو صحابو ته یې وی وي مکې والو چې سهیل راولېږه نو دا د مکې والو خطیب دی، نا فصیح اللسان دی، چې دې راغی نو تاسو پوه شئ چې اوس به دروغې خبرې کېږي. بس چې هغه راغی نو خبره شروع شوه، او چې خبره شروع شوه نبی علیہ الصلات والسلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته کاغذ او قلم راوړه، سہیل لیکل شروع کړ. چې لیکل شروع کړ نو په هغه لیکلو کې پیغمبر وته وی لیکه بسم الله الرحمن الرحیم، نو سہیل لاس راون غاړه. پیغمبر وته وی ولی وی اکتب ما نعرفو، ولیکه هغه چې مونږ یې پیژنو، ولا نعرف الرحمن والرحيم، رحمن ورحيم مونږ نه پیژنو. پیغمبر وته وی خبر را دولی که بس بسمك اللهم، عربو بچ یو خط لیکنه غی ودا لیکلی اللهم به اسمك یا بسمك اللهم، اے الله ستا په نوم باندې مونږ دا خط لیکو. وی دغه ولي کدام د الله نوم دی، چې بسم الله ولي کله نو دا غی نه رستو. ورپسې یې دویمه خبره دا وکړه، ها دا ما صالح علیه محمد رسول الله. سہیل بیا لاس راون غاړو، پیغمبر وته وی ولی وی دا خو تا سره مونږ بیا ظلم او زیاته کو چې مونږ تا تر خدای پیغمبر وای او بل طرف تر سره جګړه کو، بل طرف تر الله کور ته پریدو مکی تر نه پریدو، مونږ ته کله د خدای پیغمبر منلې. اکتب ما نعرفو، وی اغولی که چې مونږ یې پیژنو. وی سیدا اکتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، دا هغه خبره ده چې صلح وکړه په دې محمد رسول الله چې هغه د عبد الله زیر صلی الله علیه وسلم د مکې والو سره شرطونه برابر شو، لیکل وشو، صلح وشو. بهرحال الله خپل احسان ذکر کوي چې دې وخت کې اوم ګرمېده خبره، زکا باز خلقو دا سی چیغی و تا تیلی واو خو اللہ وی زما احسان و هو اللذی دا اللہ غذات تے کفا ایدیهم عنکم چی بند اکڑو لا سن ردی ستا سنا و ایدیهم عنهم او لا سن ستا سن ردینا بے بطن مکہ پا میند مکہ کی زکا حدیبی خو مکہ وان من بعد نصرکم علیہم پس داغینا چی تاسوی کامیاب کڑی وی پا دی باندی تاسوی غالب کڑی وی و زور اور کڑی وی پا دی باندی داغی چی صلح تا تیاری دنو ولی تیاری دو خو تاسو پا غی زور اور وی نو چا زور اور کڑی وی اللہ وی ما زور اور کڑی وی وکان اللہ بما تعملون بصیرا او دے اللہ پا غا عمل بانی چی کوی تاسو بصیرن لدن کے هم اللذین کفرو داغ کسان دی چی کفر کڑی دے یو وصدوكم عن المسجد الحرام او تاسو بنکړی دا مسجد حرام نه هغه جمعاتو چې هغه عزت والے مسجد حرام دنیا کې یو دی الله چې دې لکم شهرت ورکړی دی او کم عزت او احترام ولا ورکړی دی چې په مقدس مکه باندې ان اول بیت وضع للناس په مقدس مکه باندې چې مکه جوړه شوې دا او دا جمعات جوړ شوی دی تدی بنیاد کے خودے شوے دے جبریل تپتوا ملیکو تپتوا تمام امدیاو تپتوا ہر آسمانی کتاب کی راغلیو ہر نبی تدی بارک بشارات ورکڑیو چدی مسجد حرام سرا نہ چھپ کم کلی کے نہ پدغ کلی کے بالا قرآن نازلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب نبوت و پیغمبری ورکی او دا مکی والا بداغا انصار و ذرا گردئی وصدوكم عن المسجد الحرام تاسو بنکړی د دغه عزت والے جماعت او یوازې تاسو نه والهدیا او هغه هدیه بند کړی دا وصدوكم یو طرف ته وصدوكم دا کوم مفعول دی تاسو بنکړی د مسجد حرام نه او بل وصد الهدیا بل طرف ته بند کړی دا هدیه معکوفن پدا سے حال کی چیغا بند شوی دا دسنا ان یبلغ محلہ دا دی خبری نچو رسی زی دا حلالی تا دا غی دا حلالی زی سو حدایا با پکم زی که حلالی دی خلقو برا غستی ما کیتا او دا بیت اللہ نچاپی را دا غی دا پار آغا وقتی زیو نجوڑو یو طرفی تاسو ما نکره پیغمبر او دا غا مرگری خصوصی مکیوالو دا خلقو یا مدینه والا خوصه مکی والا و سه مدینه والا خپل کورونه دی دلتا پاتی شویو نبی علیه صلاة و السلام پا دی مقابان او یا بدنی دی والهدی معکوفا ان یبلغ محلا سورت بقره کی او مسئله دا اللاوی که تاسو پلار کی بند کلی شوی فاینو حسرتم حج لزه عمری لزه او پلار بند کلی شوی دشمنم نپری دی نسوی ورسی اللہ پلا فمستیسر من الحج کما چه تاسو تاسانی ده هدایاونا فاغذائی بانده با آغا هدایا علالی که سرون باوخره احرام بکولو که وابس بزه ده دی با بیا قذار اگرده وی لکه سنگش نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم بیا قذار اگرده لیوا دا اویا بدنی دل تالالی شوی احرام کولو شو سرون اوخری شو وابس دارو ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات او کچر نوی نارینا مومنان سڑی مومنان و نساء مومنات او زنان مومنات مکہ کی لم تعلموهم چه تاسو نپی جندو دی لرا سخاص داغی پا کور خو جندنو اولانا داغی پا دی شکل او شبه بانی دا مکی والا او پشان جامع یوشانو ویخت یوشانو نو چا خدا تعارف نشو کولی چه دا زمون مرگره دی مومن دی مسلمان دی دا تسمو آیا تاسو سو پا بند پویده نا غیبام دل کرده وی انتا تا اوهم چه تاسو پیمال که دی لرا و تا آ یا تا او چه تا پا یوشی بانی خپا که ده و دخپی دلان ده دل کی تاسو نپی جند دی لرا انتا تا اوهم چه تاسو بدل کرده وی دی لرا فتو سیبکم من هم پس رسیدل بوی تاسو تر دینا ما عررتون خبکان و نقصان دیر لوی نقصان برا سے دلی زکر چستا سو پا حکم دا نقصان و دا غی پا حکم نقصان و اگا با بی گناہ و جلی شوی اگی تا باڑو پتنائی لگی دلی جی مونگا دی پیغمبر و دی مومنان و پسم لکو تاسو ته هم دا پته نه وی لګیدل چې دا خلق مونږ ولې مړ کړل کې دا خو زمونږ مرګري مؤمنانو رسو بیا مکی والو خبره کړو چله کې دا خو پټ پټ مسلمانانو زګه دا غینه خو دور خلق خبرو او کیسوک تنه نو خبر نه دا غی دی ایمان نه الله خبرو کنه الله وی تاسو ته بلوي مصیبت رسیدلې او تا بغیر علم بغیر د علمنا تاسو ته پته نه و پیغمبر ته پته نه و نو ګوره پیغمبر تم دا پته نه لګی دا اکابر او صحابه تم دا پته نه لګی دا چې مکه کې مرګری دی مؤمنان دی دا به مونږ څنګه پیژنو دا غی دی پیژنګلې سنه خنون لیدخل الله فی رحمته من یشاء چې داخل کې الله په خپل رحمت کې هغه څوک چې خوښی شي لو تزیلوا کدا مؤمنان مسلمانان د دې مکی د کفارو نه جدا شوه وي جدا وي او پته لګیدلې وي چې دې ځان له محله ده دا پلانې دی پلانې دی پلانې دی او دا غی جامه سپینه ده او د دې شنه ده یا سره ده ها په صفت ایمان باندې غی د دینه بالکل جدا وي او پته لګیدې په کلی کې چې دې خزان له زید او ځان له محله ده او ځان له لاري دی او ځان له جمعات ته نو الله وی لعذبنا الذين كفروا خام خامنگا با عذاب ور کرو اگا کسانو تا چی کافران دی منهم ددینا عذابا علیما عذاب درناکو خلو تزیلو کچری دی جدا وے نو جدا خو نو او تاسو پی پدی حال کی ورغلی وے یا در وزی او یا در شپی حس پتا برتن لگی دا وغیب ام دا سنو پخفو کی پیمال کرو وے از جعل اللذینا کفرو کلا چو گردو آغا کسانو چی کافرانو فی قلوبهم الحمیہ فخپل زرونو کی غیرت حمیت الجاہلیہ جاہلیت غیرت دا جاہلیت دا حمیت و دا غیرت و نفرت دا سو دا ردی خبری چی بسم اللہ الرحمن الرحیم مونگ نپی جنو دا با نلیکو مونگا بلیکو بسمک اللہم زکا مونگا پخپل خطونو کی دا سی لیکو یا استانو محمد رسول اللہ تا یا محمد رسول الله ولیک او یاد محمد ابن عبد الله ولیک نو دا یو نه دی کتا سو ته الله رسول نو نه خدا الله رسول دی کنا الله وی چې کله دی دا قسم غیرت او جاهلیت په خپل زړونه کې وګرځاو نو الله وی ما بدی سم کړه و خو دا چې څا الله وی ما د صبر نه کار واغستند دی و جن چې تاسو خلق پکې موجود ته مؤمنان دی پکې فانزل الله سکینته نو نازل کړه الله اطمینان خپل علی رسوله په پیغمبر خپل وانی او علی المؤمنین او په مؤمنانو باندې کنه صحابه او چې تیدار اخلاص یې دو بیا عمر سیب او داغه په شان چې کم نور هغه ویخه د لامون باندې دا شرطونه لګی که په مونږ کې او تنه واپس شو که د دې او تن دلته راغی په دې حالاتو کې چې دا صلح شوی ده ناغه به مونږ دی ته واپس کو او دی به زمونږ غنه واپس کی او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره لګیا او ډیر په قار او په غصه باندې وته مونږ په حق نه وته وته په حق وی دی په باطل باندې نه وی ولي نه دی نو وی دا ذلت ولي برداشت کو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ول تسلی ورکړه وی دا الله باندې ته خو پویږي او پیغمبر خو پویږي دا الله پیغمبر دی غته وحی کیږي جبرئیل دی وخت وخت باندې دا خدا الله فیصله ده نو هغه بیا الله اطمینان او تسلی نازل کړه په پیغمبر باندې او مؤمنانو باندې والزمهم کلمه التقوى او لازم یې کړه دې سره کلمه التقوى اتفاق د مفسرینو دا دې ټولو صحابه او تابعین او تبع تابعین ټول داوي چې کلمه التقوى صد لا اله الا الله دا کلمه الله د صحابه او مؤمنانو سره لازم کړه وی دی الزام نہ مراد کم الزام دے الزام دو سپکوالی نہ وی الزام دے اکرام دے اللہ وی ما دی سر دا کلمہ لازم کرا سو مطلب دا خدا اللہ را توحید کلمہ را کنا دا زمکا و اسمان دا دی کلمی دا پارا پیدا شوی دی دا یو لاک و سلیرش ذرا انبیاء دنیا تر دی دا پار را غلی دی اللہ تمام مخلوقات او کائنات دا دی کلمی دا مخا پیدا کری دی دا خو ډیر عظیم شان کلمه شو ډیر لوی کلمه شو ځکه پدې کې دا الله تعریف دی پدې کې دا الله توحید دی دې کلمې سره خو هر یو قوم الله پیژندل دي دا کلمه خو اسمانونو کې معروف او مشهور ده په نورانی مخلوقات کې په پیریانو کې دا کلمه نه په انسانانو کې دا کلمه نه په اسمانیو کتابونو کې دا کلمه نه یو کلام د الله ردی نه خالی نه دی اللہ دا کلمہ مومنانو باندے لازم کا چی دا گوارے پا تاسو باندے تاسو ردی دا فیدین خبر یہ تاسو ردی دا عظمت او دلویان خبر یہ اللہ وی ما دی صحابہ و مومنانو سر لازم کردا و الزمہم کلمت التقوی او دا پا حقیقت کی شان دا صحابہ و دے اللہ وی تا کلمہ میتا لپا زور درکا تا بیا قبلو لو یعنی او اللہ الفاظ دا سے وی چی ما در پا غارکا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ولی اللہ تا خوردی فوائد معلومو اللہ تا خو معلومو چی دا سور الوی کلمہ دا دی سور الوی شان دے نو اللہ وی دا ما صحابہ وزبانی لازم کلا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى او اللہ وی دا خرسری متویست ابو جہل دی او دار دی قابل نو تا مثال در کلا یو سڑے دی او باخ قابل ندے او تی و تبوزی دا خود آقا توحین دا دا آقا بی قدری دا اللہ وی د دې باغچې د دې چمن د دې ګلونو د دې خوشبویو ته قابل ونه تعالی می درک او الزمهم کلمۃ التقوا مفسرین خلاصه دارو بس چې الله لازم کړ دې سره هم سوکتی صحابه سی و سره لازم کړ کلمۃ التقوا کلمۃ التقوا نو دا سی و سره لازم کړ چې بلال په ور باندې سوزی په شګو باندې سوزی د لوګې نمرې تند پر راځي ويا وغدا كلمه نفري والزمهم كلمه التقوى عمار ياسر او داغي كورنه خاندان چور شهيدانو په اسلام کې داغي حال تو ګوره الله دا کلمه داغي سره لازم کړي دا ستا سره خایخه وکانو احق بها او الله وی دا ډیر لایق ور دي کلمه سره واهلها ير دینه پسوم چې څوک صحابه او د بدر دی ویو اغي په بدو باندې یاد یو په کتاب کې ولا ځای ور کی لعنت تی پدا سے گوتا و پدا سے کتابو نمانے وکانو احق بها دا صحابہ دی بل سوک ندی دا خواہ ابو جہل لیا دی چھ مکی والا دا مشرکان سوکیا دی او یا چھتا پا مدینہ کے نور منافقان و غیا دی اللہ وی دی صحابہ و سرم کلمہ را توحید لازم کرا چھتا کم زینو دا کلمہ بدا سرائی پدی بانی بستا سر قربانی استا بچی با قربانی استا مال با قربانی نستا مکہ با قربانی وکانو احق بها او دا صحابہ ډیر حقدار ده دی نو چې اوسړی د کلمې حقدار شي نو ستاسو خیال شو و اهلها ولاوی ته د دی اهلی دا تا سره خای دا د ابوبکر سره خای دا د عمر سره خای دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ سره خای دا د تمام صحابه سره دا کوم چې دلته و سوال له سو کسان ولاوی دا دی سره خای وکانو حق بها وکان الله بكل شيء علیما او الله پر یو شبانه پوه دی دا هر سړی دی ایمان نه دا غد عمل نه دا غد قدر نه دا غد مرتبه نه الله خبر دی چې دې د سقابل چې په دې دنیا کې دې زندگی تیری د شپې او درو دی الله وی کلمه بر سره تړلې دا یو دویم وکانو حق بها حقدار د دې کلمې ته نو دار دې کلمې حقدارو کنه حقیم دا کلمه واغسته تور بو سره وا پاس باندې وسورو جنډه به نه نیولې و دې سره دی وګي سره به جنډه سید نیولې و او روان بو دا جنڈا دا چالنا ورکو لویا دا جنڈا با ال ردن پریوتا او بل بلالا چدے با شہید شو دا ولی و الزمهم کلمت التقوا وکانو و حق بها اللہوی دا صحابہ ردے سر لائق زکا کسرا تاج ختم شو دا غا حکومت ختم شو کسرا زر کالا دا ور عبادت شورو دا غا پا ملکی او دا غا پا دولت کی د مجوس و حکومت زر کال مخ کی تیر شو دا چا غردول شو دا چا غردو چې څوک د کلمې حقدار صحابه کرام و اهلها و غد دی اهلو د دې وجنه ول الله د ټول دنیا حکومت ورک د دې وجنه الله په ټول دنیا کې معزز و غردول وکانو حق بها و اهلها او د دې وجنه یو لاک او سلیرش زر انبیا و مرګری تیر شوی دی دا چا لګو د چا ډیرو خدا سے مرگری با نہ وہ دنیا کے لیے چاہو نہ وہ آخرت کے لیے چاہیے چ اللہ دی لکم شان ور کڑے وہو الذی دال ذات کف ایدیہم عنکم چ بند کڑو لا سنا ردی مکی والا استا سنا و ایدیہم عنہم او استا لا سنا ردینا بے بطن مکہ تا پخیٹا د مکہ کی من باری ان سرکم علیہم پس داغی جتا سوی غالب کڑی وے زور اور کڑی وے بدی بانی کامیاب کھڑی ہوئے وکان اللہ بما تعملون بصیرا او دے اللہ پاغ عمل چکویلی دن کے هم الذين كفروا داغ کسان دی چې کفر وکړو او صدو کو معنی المسجد الحرام او تاسو بند کړی داغ جماعت عزت مننا والهدیا معکوفا ان يبلغ محله او قربانی چې بند شوی وا د دې خبرې نه چې ورسیږي د حلالې ته ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات کچر نوی ناری نا مومنان سڑی کچر نوی سڑی مومنان او زنانا مومنانی لم تعلموهم که تاسو نپی جندل دی لرا انتا تا اوهم پی مال کڑی باوی تاسو دی لرا دل کڑی باوی تاسو دی لرا فتصیبکم منهم مار را نرسیدلی باو تاسو تر دینا خبکان و نقصان بغیر علم بغیر دا پوینا لیدخل اللہ فی رحمتہ داخل بکی اللہ پخبر رحمت کے من یشا آغا سوک چی خوخیشی لو تزیلو کچر دا مومنان دا مکی دا مشرکانو نجودا شوی وی لعذبنا الذین کفرو منهم نخام خاص عذاب ورکڑ ومنگا کافرانو تا منهم دا دینا عذابا علیما سزا درناکا اذ جعل الذین کفرو کلا کلا چی اگردو اغی کسانو چی کفر کڑو فی قلوبهم الحمیتا پزرون اخپلو کی غیرت حمیت الجاہلیہ اغا غیرت دا جاہلیت فانزل اللہ سکینته نو اللہ نازل کو اخپل اتمینان او تسلی علی رسولی پا پیغمبر اخپلوانی و علی المؤمنین او پا مومنانو باندے و الزماهم کلمت التقوی او لازم یکرا دیبانی کلمر پریزگارے او دا تقوی چا کلمر توحید دا وکانو احق بها ودي حق دار دے واهلها ودا اهل دے وكان الله بكل شيء عليما او دے اللہ پار یوشی بانی پویا